skøn, når julen jo er banke på. Vi sætter hanke på og klipper julehjerter. Lad os tage til barnet troens drømmeland. Og hvis du drømme kan, så vil jeg viske, når vi er der. Lad vi klippe vores julehjerter sammen i en præstegård med rigtig julesne. Og længe hundens klammen, mens de glade spurve fyrer julen ind. Og hvis blot du er vaks med et lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Og længe hundens klammen, mens de glade skurve flyer nuden ind. Og hvis blot du er vaks med et lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Det er vældig sjovt at klippe julestads og købe juleknas for sine sparepenge. Og når mor skal til at koge risengrød og brygge nissemjød, så visker alle piger og drenge. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Det er lige sjovt for kvinden og for manden. For ved juletid er alting fryd og gammen, så er alle mennesker søde ved hinanden. Og når julen har bragt vores hjerter i takt, så er stemningen vagt lige så snart man får sagt. Skal vi flette vores julehjerter sammen, kind mod kind, mens julegosen bærer sin.